Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Nie będzie nowelizacji budżetu w związku z nowymi propozycjami PiS, zapowiada szef kancelarii premiera. Ustalenia dotyczące reformy prawa autorskiego dziś w Komisji Prawnej Europarlamentu. A w Londynie oświadczenie brytyjskiej premier w sprawie Brexitu. Nie będzie nowelizacji budżetu w związku z nowymi propozycjami PiS. Nie ma takiej potrzeby, mówi szef kancelarii premiera. Według mojej wiedzy tej nowelizacji nie będzie, ale to jest domena pani minister finansów, która jest wybitnym ekspertem i profesjonalistką. Michał Dworczyk przyznał, że nowe propozycje będą wyzwaniem dla budżetu państwa. Są bardzo duże i to będzie oczywiście duży wysiłek dla budżetu, ale rzeczywiście budżet jest w stanie udźwignąć te wszystkie 5 deklaracji złożonych na sobotniej konwencji. A według premiera nowe propozycje w skali roku będą kosztować około 40 miliardów złotych. Dziś zajmą się nimi ministrowie. Oprócz tego zmianami w przepisach prawa rodzinnego. Projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadza alimenty natychmiastowe, kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem, a także obowiązkowe postępowanie informacyjne przed rozwodem. Zmiany przygotował resort sprawiedliwości, który zwrócił uwagę, że rozpad rodziny jest dzisiaj jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. Niewykluczone, że ministrowie omówią też szczegóły propozycji zaprezentowanych podczas sobotniej konwencji. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że w tegorocznym budżecie pieniądze na te wszystkie zobowiązania są zabezpieczone. Sytuacja gospodarcza, którą też monitorujemy, też na nią patrzymy, pozwoliła na to, aby taki pakiet, taką ofertę sformułować. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w czasie konwencji, że roczny koszt nowych obietnic wynosi około 30-40 miliardów złotych. Środki te mają pochodzić z poprawy systemu podatkowego, rozwoju gospodarczego oraz ze zmniejszenia biurokracji i kosztów administracji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zmianami w przepisach o zwrocie rolnikom akcyzy za olej napędowy i nowelizacją ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym zajmie się Senat. W porządku obrad jest też zmiana prawa telekomunikacyjnego. Ustawa wprowadza nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Niewykluczone, że Senat włączy do porządku obrad nowelizację ustawy o cenach prądu. Likwiduje ona obowiązek zamrażania stawek dla dystrybutorów i operatora przesyłowego, co oznacza, że w tym roku będą oni stosować stawki opłat ustalone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Być może Senat zajmie się też zmianami w ustawie o opłatach abonamentowych. Wprowadza ona mechanizm przyznawania rekompensaty z tytułu ubytku wpływów z opłat abonamentowych w latach 2018-19. Zgodnie z nowelizacją wyniesie ona 1 260 000 000 zł. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ustalenia dotyczące reformy prawa autorskiego dziś w Komisji Prawnej Europarlamentu. Zatwierdzili je ambasadorowie unijnych krajów przy sprzeciwie 5 państw, w tym Polski. Reforma prawa autorskiego wywołuje kontrowersje i podziały w Unii Europejskiej. Zwolennicy mówią o konieczności ochrony twórców i wydawców. Przeciwnicy, między innymi o braku równowagi między ochroną praw autorskich a interesami firm. Główny zarzut dotyczy zobowiązania platform internetowych, na których użytkownicy dzielą się plikami, do filtrowania zamieszczanych treści. Chodzi o to, by zapobiegać pojawianiu się materiałów pirackich, gwarantować ochronę twórców i wydawców, by czerpali zyski z wykorzystywania ich materiałów w sieci. Płacić mają za to internetowi giganci, natomiast małe platformy miały być z tego wyłączone. Jednak podczas prac nad przepisami ustalono takie warunki, że tylko nieliczne małe firmy będą mogły je spełnić. Dzisiejsza decyzja Komisji Prawnej będzie wyznacznikiem przed głosowaniem na sesji plenarnej całego Europarlamentu, które jest spodziewane za kilka tygodni. By reforma prawa autorskiego mogła wejść w życie, musi uzyskać akceptację europosłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś oświadczenie brytyjskiej premier w sprawie Brexitu, potem debata, jutro głosowanie. Theresa May nie zdołała wynegocjować drugiego wariantu umowy o wyjściu z Unii. Szanse na zmodyfikowanie jego kształtu ma więc Izba Gmin. W grę wchodzi odłożenie wyjścia z Unii na później. Partia Pracy ogłosiła, że jeśli nie uda się jej przeforsować swojej wizji Brexitu, poprze ideę drugiego referendum. Jak wyglądałoby drugie referendum? Mielibyśmy głosowanie na temat ewentualnej umowy. Spytalibyśmy ludzi, chcecie jej, czy też chcecie pozostać w Unii. To polityk Partii Pracy Emily Formby. Wniosek miałby zostać zgłoszony przy głosowaniu nad ostatecznym zatwierdzeniem Brexitu. Termin to najpóźniej 12 marca. Tu jednak zastrzeżenie, wynik głosowania byłby niepewny. Część posłów lewicy popiera bowiem Brexit lub reprezentuje okręgi, które się za nim opowiedziały. Ten tydzień też jest jednak istotny dla losu lub kształtu Brexitu. Dziś po oświadczeniu premier debata, następnie zgłaszanie poprawek. Kluczowa autorstwa posłanki lewicy i posła konserwatywnego, mówi tak. Jeżeli do 13 marca Izba Gmin nie zaakceptuje ewentualnej umowy wynegocjowanej przez Theresę May, trzeba będzie poprosić Unię o więcej czasu, tak by uniknąć twardego Brexitu, czyli Brexitu bez porozumienia. Theresa May mówi tak. Każde opóźnienie Brexitu jest tylko odłożeniem tej kwestii na później i nie przyczynia się do jej rozwiązania. Ale media donoszą, że w wyniku buntu wewnątrz partii konserwatywnej Theresa May jest pod presją, by ogłosić, że wyklucza wyjście bez umowy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. To był mecz o pietruszkę, ale nasi koszykarze nie zawiedli. Pokonali Holendrów 85-76 i wygraną zakończyli eliminację Mistrzostw Świata. Eliminacje, które dały Polakom awans na mundial po ponad 5 dekadach. Mówi Adam Hrycaniuk. Uwieńczenie naszej gry i też chcieliśmy oczywiście wygrać, bo było dosyć dużo kibiców, dużo mediów, widzieliśmy zainteresowanie, także szkoda by było zmarnować właśnie tej szansy i fajnie, że się udało wygrać, zagrać całkiem niezły mecz. Mieliśmy okazję też poświętować. Mistrzostwa Świata na przełomie sierpnia i września w Chinach. Jeszcze raz brawa dla naszych koszykarzy, brawa też dla piłkarzy Śląska. Dość łatwo we Wrocławiu 2-0 pokonali plasujące się wyżej w tabeli Lotto Ekstraklasy Zagłębie Lubin. Tak o porażce w derbach Dolnego Śląska mówi skrzydłowy gości Bartłomiej Pawłowski. Śląsk strzelił, znany jest z tego, że jest bardzo groźny przy stałych fragmentach, strzelił bramkę. Im dłużej trwało to spotkanie, tym bardziej się odkrywaliśmy, puszczaliśmy piłkarzy ofensywnych, a Śląsk wykorzystywał to dochodzić do sytuacji, grał na wolne pole, wbiegał w pole karne, no i też po ponownej wrzutce, po stałym fragmencie Marcin Robak sam w polu karnym, to zawsze śmierć golem. Dodajmy, że poza Marcinem Robakiem gola dla Śląska strzelił Mateusz Radecki. Co u naszych szczypiornistów? Bałagan. Piotr Przybecki nie jest już trenerem kadry. Chciał łączyć robotę w reprezentacji z pracą w Niemczech z drugoligową Lubeką. Na to nie chciał się zgodzić zawiadujący związkiem Andrzej Kraśnicki, który mówi, kto tymczasowo zastąpi Przybeckiego. W tej chwili jest Patryk Rąbel, który będzie realizował te zadania. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy się starać podjąć tę decyzję. Proszę pamiętać, że to jest okres, w którym trenerzy nie mają takiego wolnego okienka. Sądzę, że to rozwiązanie w oparciu o doświadczenie, moje doświadczenie, wielu innych, pozwoli nam tę decyzję w stosunkowo krótkim okresie przekazać. Przybecki nie mógł, Vital Heinen nie chce pracować na dwa etaty. Do tej pory łączył angaż w naszej kadrze z trenowaniem siatkarzy Friedrichs. Hafen to drugie zajęcie porzuca po sezonie i skupia się na reprezentacji Polski. Dlaczego? Wiadomo, chce z Tokio wrócić z olimpijskim medalem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południu kraju, słabe opady deszczu, w Karpatach niewielki śnieg się może pojawić. Temperatura od 3 stopni w Zakopanem, 5 w Przemyślu, 6 w Rzeszowie, Lublinie i Suwałkach, 7 stopni w Krakowie, Kielcach, Warszawie, Olsztynie i Białymstoku, 8 w Katowicach, Koszalinie, Łodzi i Gdańsku, 9 w Jeleniej Górze i Opolu, 10 we Wrocławiu, w Poznaniu, w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Bydgoszczy i w Toruniu, w Szczecinie dziś najcieplej, 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, ósmoklasiści i rodzice! Dziś tylko z Dziennikiem Gazetą Prawną książka Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Nowe testy i arkusze egzaminacyjne z rozwiązaniami i punktacją do zadań. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną egzamin ósmoklasisty, testy i arkusze z matematyki. Jutro z języka angielskiego. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel Windows 10 za 1299, telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, ciągle bezpartyjny, tak? Tak, dzień dobry pani i dzień dobry państwu. I nie żałuje pan tej bezpartyjności? Nie żałuję, dobrze mi z tym. Dobrze. To znaczy, że w Solidarnej Polsce pan było niedobrze? Nie, też by było dobrze, a teraz jest też jeszcze dobrze. Lepiej, tak? Tak. Jeszcze lepiej, czy tak też samo dobrze? Też dobrze, też dobrze. Ciekawe. Też dobrze. Wczoraj przeprosił pan posła Roberta Kropiwnickiego za swoje słowa sprzed kilku lat. No właśnie, trzech czy czterech, bo w przeprosinach jest, że z 2015, a Robert Kropiwnicki pisze, że z 2016. Ale to nieważne, to chodzi to jest, o... To jest nieistotna sprawa. No może, ale jeżeli w przeprosinach, które zostały zamieszane, jest inna data, no to może pan będzie musiał jeszcze raz przepraszać z dobrą datą. Nie sądzę, bo to prawnicy drugiej strony również pisali, dlatego sprawa jest już zamknięta. Mieszkańcy okręgu pana posła Kropiwnickiego skarżą się, że pan poseł Kropiwnicki w swoim mieszkaniu prowadzi agencję towarzyską. Czy przeprosiny, i za to właśnie pan przepraszał, przeprosiny przyszły łatwo? Porozumieliśmy się już w tej sprawie. Okazało się, że agencja towarzyska tam była, czyli w części miałem rację, ale pan poseł rzeczywiście jej nie prowadził, co ja od razu sprostowałem z mównicy. No ale tak jak mówię, już chcę tą sprawę zamknąć. Przypominam, że ja wyrażałem głos mieszkańców wtedy. Poseł ma prawo w imieniu mieszkańców występować, jeżeli mieszkańcy nie potrafią sobie poradzić z problemami danego posła. No ale sprawa jest już zamknięta. Panie ministrze, jaka jest decyzja co do pana miejsca na liście kandydatów do Parlamentu Europejskiego? Czy ta trójka w okręgu Małopolsko-Świętokrzyskim jest już pewna? No jest bardzo prawdopodobne. Jest bardzo prawdopodobne. Strasznie pan dzisiaj jest lakoniczny. Mógłby pan jakoś rozwinąć miłość, nie wiem, do Brukseli albo do Małopolskiego i Świętokrzyskiego? No okręgi do Parlamentu Europejskiego rzeczywiście są takie, można by było powiedzieć, nawet ogólnopolskie. Dlatego, jak pani redaktor sama zauważyła, składałem się z dwóch, na przykład z dwóch województw, ale co jest najistotniejsze? Najistotniejsze jest to, że dlaczego ja w ogóle chcę kandydować do Parlamentu Europejskiego. Dlatego, że w Parlamencie Europejskim po pierwsze toczy się w tej chwili wojna, którą ja nazywam cywilizacyjną. Ja uważam, że wartości chrześcijańskie, katolickie są w odwrocie i trzeba zacząć je twardo bronić w Europie. Unia Europejska w ogóle jako konstrukt powstawała w oparciu o tą aksjologię, ale niestety stało się tak, że te agresywne, lewicowe idee plus oczywiście religia islamska wypierają powoli te wartości, które są nam znane w Europie, które uważam, że są najbardziej uniwersalne, najbardziej ponadczasowe, które mają w sobie najwięcej takich zasad ekumenizmu, które wprowadzał jeszcze nasz rodak Jan Paweł II i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja uważam, że po pierwsze ta wojna cywilizacyjna, która ma miejsce, ona nabierze na sile i chciałbym o to walczyć. Ja to czuję, ja wiem, że to... I będzie pan walczył oczywiście słowem. Będę walczył oczywiście słowem, ale również czynem. No, polityka europejska to jest też walka gabinetowa. Ja mam w sobie jeszcze dużo siły i energii. Chcę walczyć dla Polski, dla przyszłości naszych dzieci i pokoleń. Ale druga sprawa jest taka, że w Unii Europejskiej ostatnio bardzo wiele kłamstw na temat naszego państwa. Między innymi w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Otóż nam i miałem wrażenie, że często w Parlamencie Europejskim, mimo że mieliśmy wielu bardzo dobrych eurodeputowanych, brakowało jeszcze silniejszego głosu, który by pokazał, że zaraz, przecież my wprowadzamy tylko rozwiązania takie, które istnieją w innych państwach Unii Europejskiej, tylko tam są podwójne standardy, to znaczy w innych państwach można, a w Polsce nie można, no, żeby daleko nie sięgać na przykład do najnowszego przykładu KRS-u, który jest, no, powiedziałbym, spisany z innego państwa zachodniego Unii Europejskiej. No i oni mogą, a my w cudzysłowie według niektórych nie możemy. Tak, panie ministrze, ale pana koledzy ze Zjednoczonej Prawicy też wskazywali na to w Parlamencie Europejskim i w ogóle wszędzie, gdzie mogli. kontroli w Brukseli, ale jednak to nie pomogło. Pan uważa, że pan będzie miał większą siłę przekonywania? Powiem tak, że chciałbym, mam w sobie jeszcze dużo siły, energii, chcę pracować dla państwa. Będę to robił z bardzo dużą determinacją. I jestem przekonany, że jeżeli będziemy to robić konsekwentnie przez wiele lat, a ja mam zamiar to robić, wizerunek Polski, czy też argumenty Polski będą lepiej słyszane, a moim zdaniem nasze państwo na to zasługuje, bo nie może być traktowane, Polska nie może być wiecznie traktowana jako dziecko do bicia. A panie ministrze, jak u pana z językami? Pytam o to dlatego, że bardzo ważne są rozmowy kuluarowe, a nie to, co się powie tylko na forum Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję, że nieźle, ale ciągle będę pracował oczywiście. Będzie się pan szkolił, tak? Ciągle będę się szkolił jeszcze, tak. A jeszcze wracając do spraw technicznych. Podobno pan wolałby mieć miejsce na listach warszawskich, ale Zjednoczona Prawica bała się, że pan zgarnie dużo głosów, które należą się, w cudzysłowie, tym takim zasłużonym europarlamentarzystom. Prawda to, czy znaczy, nie? Powiem tak, kierownictwo partii, jak rozumiem, uznało, że najlepiej będzie, jeżeli moją siłę wykorzysta się w innym okręgu i w tym okręgu Małopolsko-Świętokrzyskim, jak rozumiem, jesteśmy najbliżej zdobycia czwartego mandatu. I w tym sensie, jeżeli te zasoby przerzuci się właśnie w to miejsce, to może być to efektywniejsze dla całej formacji. No i w tym sensie ja rozumiem taką kalkulację i podejmuję się wyzwania i będę chciał powalczyć o to, żeby tam w okręgu Małopolsko-Świętokrzyskim padł rekord i żebyśmy dostali tam czwarty mandat, który może być kluczowy z punktu widzenia zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy w ogóle w całej Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a ponieważ są to wybory, które przypadają bezpośrednio przed wyborami krajowymi, ich wynik będzie miał naprawdę bardzo duże znaczenie. Wczoraj minister Joachim Brudziński powiedział, że jest zwolennikiem urlopu na czas kampanii, a pan? No ja też będę brał urlop na czas kampanii, dlatego proszę się nie martwić, zrobiłem to zresztą podczas ostatniej kampanii wyborczej. I to nie będzie problem dla rządu, bo kilkoro ministrów i wiceministrów wybiera się do Brukseli, jeśli wszyscy wezmą urlop, to co? Znaczy, będę dawkował ten urlop, to na pewno nie będzie tak, że cały tydzień, to znaczy część pracy, część urlopu. Tak sobie zorganizuję pracę, że możecie państwo być spokojni. Tyle dobrych projektów udało nam się prowadzić w Ministerstwie Sprawiedliwości, również w czasach, kiedy trzeba było czasem wziąć urlop, że jestem przekonany, że dalej będziemy w stanie to robić. Ostatnie statystyki, które pokazywaliśmy w Sejmie, może słuchacze tego nie wiedzą, ale pokazują, że wzrost poczucia bezpieczeństwa w Polsce wzrósł prawie o 30% w stosunku do rządów Platformy Obywatelskiej. Przestępczość pospolita, kryminalna drastycznie spada, również przestępczość korupcyjna. Dlatego naprawdę Polska jest dzisiaj, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czyli ten obszar, za który bezpośrednio również ja odpowiadam, jest naprawdę w dużo lepszym miejscu niż była za czasów naszych poprzedników niestety. Panie ministrze, czy zgadza się pan z listą wydatków budżetowych przedstawionych podczas sobotniej konwencji w sytuacji, kiedy w wielu innych dziedzinach też są niedobory i duże oczekiwania? Ja wiem, ale no, rząd jest od tego, żeby wybierać priorytety. Jeżeli my od początku mówimy, że jesteśmy formacjami, które stawiają na instytucje rodziny, dlatego że instytucja rodziny przez lata była w Polsce osłabiana i najwyższy czas ją wzmocnić, również wzmocnić od strony ekonomicznej, no to po prostu jesteśmy w tym konsekwentni. Powiem więcej, no to program 500+ w ogóle był bardzo często jakby kwestionowany przez wielu ekonomistów, mówili, że to się wszystko załamie, że to nie przyniesie efektów gospodarczych, a co się okazało? Okazało się, że jest odwrotnie. Nie dość, że ten program pomógł wyjść z ubóstwa, tworzy w Polsce klasę średnią dodatkowo, to jeszcze stworzył wewnętrzny popyt, który jest motorem napędowym polskiej gospodarki. Dlatego owszem, no, chcielibyśmy więcej, ale pamiętajmy też, że program 500+, z czego został sfinansowany? Program 500+, został sfinansowany ze środków, które pozyskaliśmy ze szarej strefy, z podatków, z VAT-u, które wcześniej były nieodprowadzane. Dlatego jeżeli dalej tak skutecznie uda nam się walczyć z przestępczością, to środki na kolejne transze programu 500+, nie będą wcale pochodziły z innych działów budżetowych, ale będą pochodziły z szarej strefy. Tak, a ja teraz nie pytałam, skąd będą pochodzić środki, tylko pytałam właśnie o to, że na przykład nie ma na tej liście wydatków dodatkowych na osoby niepełnosprawne. Wiem, że pan jest wrażliwy społecznie, to jest No to też jest jakaś polityka prorodzinna, prawda? Te osoby też mają rodziny, a poza tym jest im zdecydowanie trudniej. To prawda, chciałbym, żeby dla osób niepełnosprawnych jeszcze udało się zrobić więcej, pomimo, że ten rząd przeznaczył na osoby niepełnosprawne w sensie puli środków, najwięcej w historii III RP. Ale zgadzam się, że czasem dystrybucja tych środków może sprawiać, że część osób tego nie odczuwa. I tutaj 23 maja ma być duży protest w Warszawie. Ten protest, biorąc pod uwagę osoby, które jakby go zapowiadają, będzie miał charakter tylko polityczny, natomiast problem dlaczego rzeczywiście jest tak poważny. Uważa? Dlatego, że sposób działania tych osób, które ogłaszają, ale również konotacje rodzinne, między innymi związane z tym, z jakich list kto startuje, między innymi z list POKO chyba, tak, jeżeli mnie pamięć nie myli, to wskazuje jednak na protest, że ten protest będzie miał charakter polityczny. Natomiast, no dobrze, panie ministrze, POKO nie POKO, ale problem jest, czy nie ma? Ale właśnie, ja mówię, że problem jest, tylko że o problemie trzeba rozmawiać w sposób nie taki, że zbliżają się wybory, a ponieważ my może mamy jakieś aspiracje polityczne, to dokopiemy rządzącym, tylko problem niepełnosprawnych, czy problemy niepełnosprawnych wymagają naprawdę takiej poważnej rozmowy. Tym bardziej, że mówię, że środków wydaje się, że mamy, że środki wydaje się, że mamy. Tylko problem rzeczywiście jest czasem, żeby pokonać wiele barier systemowych albo nie tworzyć nowych barier systemowych. No i tutaj ja jestem na pewno otwarty. A co pan teraz ma na myśli konkretnie? Jakiś przykład? Pamiętajmy, że środki dla osób niepełnosprawnych są dzielone za pośrednictwem instytucji, różnego rodzaju instytucji, również poprzez samorządy, również poprzez różnego rodzaju konglomeraty trzeciego sektora i tak dalej. No i są skargi wielu osób. Czyli co, te pieniądze wpadają w czarną dziurę? Nie, że one mogłyby być efektywniej wykorzystywane, no bo z jednej strony widzimy, że te środki rosną, a część osób tego w ogóle nie odczuwa. No jest rzeczywiście problem. Jest dalej problem z orzecznictwem. Ja dalej widzę ten problem. Uważam, że to jest problem, który trzeba rozwiązać. No jest wiele innych problemów, ale pamiętajmy, że w mojej ocenie krzykiem takim politycznym tego problemu się nie rozwiąże, ale co do zasady zgadzam się, że powinniśmy ten problem traktować priorytetowo. Jak odebrał pan, panie ministrze, słowa sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, który wezwał Polskę do poczynienia postępów w sprawie kompleksowego ustawodawstwa o restytucji mienia prywatnego Żydów, którzy utracili swoją własność w czasach Holokaustu? Jako okazję do przypomnienia, że Polska była jedną z największych ofiar II wojny światowej. I ponieważ trzecia RP ma w tym zakresie tyle zaniedbań, że mi jako politykowi młodego pokolenia aż po prostu krew buzuje, jak sobie przypomnę, jak na świecie od 89 roku nasze elity polityczne zaniedbały tego, żeby mówić, dlaczego Polska była ofiarą, jaka była rola Polski w czasie II wojny światowej, jakie Polska ma zasługi, że Polska straciła najwięcej osób, największą populację narodów w stosunku do całości z wszystkich państw, które brały udział w II wojnie światowej. No dobrze, że Polska jako jedna jedno, z niewielu ale... państw nie ma nic wspólnego z kolaboracją z Niemcami podczas II wojny światowej. No to są takie rzeczy, które po prostu my musimy traktować jako okazję do przypominania, jaka jest prawda, bo w tym zakresie niestety mamy dobrze, wiele lat zaniedbań. Ale to znaczy, że sprawa po stronie polskiej jest zamknięta, nie będzie żadnych zmian w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej, którą pan przygotował i która gdzieś utknęła w kancelarii premiera, tak? Dobrze mówię? Tak. Nie będzie zmian. Ja jestem ciągle otwarty na zmiany. Ja przypominam, że projekt, który przygotowałem... Ale też uwzględniający oczekiwania Żydów? Nie. Znaczy ten projekt, który ja przygotowałem, to jest projekt, który rzeczywiście spotkał się z krytyką i strony żydowskiej, i strony amerykańskiej, dlatego że projekt, który ja przygotowałem, to jest projekt propolski, to jest projekt polskocentryczny. I rzeczywiście w tej chwili stanął w procesie legislacyjnym, ale mam silne przekonanie, że jest to dobry projekt dla Polski, bo on raz stanął, na zawsze... ale jest szansa, żeby on ruszył z tego stania, czy on po prostu się przewróci i go o, nie będzie? O to trzeba pytać już w kancelarii premiera. Ja nie jestem premierem, gdyby to ode mnie zależało. Ale nie ma żadnych sygnałów. Wiem, że toczą się rozmowy. Ja powiem tak, że to jest trudny projekt. Bez wątpienia jest to trudny projekt, chociażby z tych względów, których wspomniałem wyżej, ale uważam, że Polsce jest potrzebny. Prędzej czy później, jeżeli nie pod koniec tej kadencji, to pewnie na początku kolejnej trzeba będzie do tematu wrócić. Projekt, który napisałem, przypominam, że cieszył się wysokimi recenzjami wszystkich stron sceny politycznej. To jest jeden z niewielu takich projektów, gdzie nawet kluby opozycyjne mówiły, że jest bardzo dobry. Dlatego uważam, że ten projekt jest konieczny, bo jeżeli nie, to ten temat wiecznie będzie wracał. I teraz króciutkie pytanie na koniec. Co dalej będzie z komisją weryfikacyjno-warszawskiej reprywatyzacji. Czy ona zakończy w tej kadencji jej swoją działalność? Czy komisja, przygotujemy raport z pracy komisji pod koniec tej kadencji, a czy praca komisji będzie kontynuowana, czy nie, to będzie oczywiście zależało od woli kolejnego parlamentu. A jak pan ocenia efekty jej? Ile osób dostało odszkodowania, wróciło do mieszkań? No to jest bardzo dużo osób. To znaczy, to jest tak, że w tym zakresie komisja naprawdę ma duże osiągnięcia. Chociażby od kiedy działa komisja, to przypominam, że dzika reprywatyzacja... Ale naprawdę dużo osób? Naprawdę dużo osób, dlatego że od kiedy działa komisja, to w ogóle dzika reprywatyzacja jako taka w Warszawie się skończyła. To znaczy, nie ma już nowych zwrotów, są tylko te stare sprawy, nie ma już nowych zwrotów. Ratusz sam zaczął czyścić swoje księgi. A propos końca, niestety skończyła się nasza rozmowa. Spojrzałam na zegarek. Dorobek śledczy, ponadto dorobek śledczy naszej komisji, sądzę, że jest niepodważalny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do 27 lutego w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips w stalowej obudowie za 2699 zł otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. A kupując laptopa marki HP z procesorem Intel Core i3 za 1699 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Czas na skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Nie ma konieczności nowelizować budżetu, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, pytany o koszty nowych propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości. Według wyliczeń rządu tak zwana piątka Kaczyńskiego, czyli m.in. 500+ na pierwsze dziecko, trzynastka dla emerytów i zwolnienia z podatku osób do 26 roku życia ma kosztować około 30-40 miliardów złotych. Sprawę uważam za zamkniętą, mówi w Trójce Patryk Jaki o informacjach na temat rzekomo prowadzonej przez posła Roberta Kropiwnickiego agencji towarzyskiej. Porozumieliśmy się już w tej sprawie. Okazało się, że agencja towarzyska tam była, czyli w części miałem rację, ale pan poseł rzeczywiście jej nie prowadził, co ja od razu sprostowałem z mównicy. No ale tak jak mówię, już chcę tą sprawę zamknąć. Przypominam, że ja wyrażałem głos mieszkańców. Poseł ma prawo w imieniu mieszkańców występować, jeżeli mieszkańcy nie potrafią sobie poradzić. Wiceminister Sprawiedliwości oskarżał właśnie z mównicy sejmowej posła PO o to, że prowadził on w swoim wynajmowanym mieszkaniu w Legnicy agencję towarzyską. Ustawa o zarobkach w Narodowym Banku Polskim podpisana przez prezydenta, wynagrodzenia kierownictwa banku będą jawne. Pensje dyrektorskie nie mogą przekraczać 60% zarobków szefa NBP. Ustawa była reakcją na medialne doniesienia dotyczące wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Za kilka dni poznamy objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące rozliczenia firmowych samochodów osobowych. Według Rzeczpospolitej przedsiębiorcy będą mogli wrzucić w koszty większe kwoty na zakup samochodów. Chodzi o podniesienie limitu amortyzacji z 20 tysięcy euro do 150 tysięcy. Nowy limit ma obejmować też auta nabyte przed styczniem tego roku. Chodzi o przepisy, które weszły od stycznia. Zdaniem ekspertów interpretacje ministerstwa będą łagodniejsze niż się spodziewano. W Gdańsku o 14:00 posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Omawiane będą wczorajsze rozmowy władz związków w siedzibie PiS, w których uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Trzygodzinne rozmowy w siedzibie PiS dotyczyły kilkunastu postulatów Solidarności. Chodzi m.in. o podwyżki w budżetówce czy poprawę warunków pracy. Efektem spotkania jest powołanie dwóch zespołów roboczych. Zajmą się one doprecyzowaniem rozwiązań, jakie pojawiły się podczas wczorajszych rozmów. Obie strony wyszły ze spotkania zadowolone. Owocne były to rozmowy. W wielu kwestiach doszliśmy prawie że do porozumienia. Tłumaczył przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Żadna ze stron nie chciała jednak ujawnić szczegółów na temat tego, które postulaty i w jakim zakresie zostaną zrealizowane. Tego dowiemy się dopiero po zakończeniu prac zespołów roboczych. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W najbliższych dniach poznamy szczegóły nowych propozycji programowych PiS. Zapowiedział to w radiowej jedynce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W najbliższych dniach będziemy prezentować szczegóły każdej z tych propozycji. Będzie to robił pan premier wraz z ministrami odpowiedzialnymi za realizację każdego z punktów. Wśród nowych propozycji są m.in. rozszerzenie programu Rodzina 500+, na pierwsze dziecko czy zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Branża drobiu przez lata rosła bardzo szybko, a w 2018 roku dynamika spadła do niewiele ponad 1%. W tym roku może nawet być ujemna. Powód to, zdaniem ekspertów, ograniczenia płynące z Unii Europejskiej, a nie brak popytu. O tym, że producenci drobiu zdejmują nogę z gazu, pisze dziś Puls Biznesu. A Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Przypominam, że czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie i na południu kraju, słabe opady deszczu, a w Karpatach niewielki śnieg się może pojawić. Temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie, około 8 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do 27 lutego w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Whirlpool z technologią Fresh Care Plus za 1199 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. A kupując 50-calowy telewizor marki Samsung z rozdzielczością Ultra HD 4K za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenka dnia za chwilę, ale wcześniej jeszcze uwaga kierowcy. Na 81 na wysokości Pawłowic w kierunku na Wisłę wypadek, tworzy się gigantyczny korek. Przed chwilą wylądował śmigłowiec ratunkowy. Jeżeli kierowcy mogą, to niech zjeżdżają gdziekolwiek, bo tam chyba trochę postoją. 81 z Katowic na Wisłę. Na wysokości Pawłowic. To było ostrzeżenie od kierowcy, a teraz jeszcze refleksja kierowcy. Przemieszczam się teraz po Warszawie, po tych wszystkich zatłoczonych uliczkach i mam taką prośbę. Czy moglibyście przekazać kierowcom, pewnie którzy słuchają waszej trójki, żeby uczyli się zostawiać rękawy życia, korytarze życia na tych ulicach, bo naprawdę to ułatwia życie. Teraz niedawno przejeżdżała karetka, która się musiała bardzo przeciskać. Także pozdrowienia dla wszystkich kierowców i życzę miłego dnia. 22 73 kranek małpa polski radio.pl, 71335. Zapraszamy do 9. W tej chwili za 24 minuty 9 piosenka dnia. Eworowo. Jaśminowa herbata pachnie trochę jak śmierć. Wydostać się z niej mogę jabłkowym makowcem. Lecę na rezerwie, nie mogę odnaleźć. Ewo Rewo, nie umiem tańczyć. Można się było spodziewać, że to właśnie tytuł tego nagrania. Nasza piosenka dnia za 21 minut będzie 9. A to... Muzyczny rozkład jazdy. Mam wrażenie, że straciłeś zasięg. No i tak w karnawale się przyznawać, to tak widzę, że pod prąd, nie mainstreamowo. Trzeba może ważnie stawiać czoła. Czoła. No tak, tak. Sygnalizować chociaż... braki w uzdolnieniu. Chociaż dzisiaj bycie pod prąd jest mainstreamem. I to jest o, taka pułapka. No właśnie. No dobrze. Miło nam donieść, że kolejni wykonawcy dołączają do tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Dawnych wspomnień czar poczują fani Britpopu. Już wiadomo, co się święci. Dla tego koncertu ja bym chętnie do Katowic pojechał. Do Doliny Trzech Stawów przyjedzie zespół Suede, autorzy takich przebojów jak Trash, Beautiful Ones, Animal Nitrate, czy właśnie Stay Together. W ubiegłym roku wydali dobrze przyjętą płytę The Blue Hour, ale pewnie nie powstrzymają się od zagrania evergreenów. To były czasy, kiedy MTV jeszcze nadawało teledyski. A Suede gościł na tym kanale bardzo często. No dobrze, oprócz Suede, uwagę w line-upie, przepraszam za zwrot, w programie festiwalu zwraca zapowiadany występ tria Marcina Maseckiego, który, uwaga, wykona muzykę z filmu Zimna Wojna. No to dla tych, którzy czują rozgoryczenie, będzie jakieś pocieszenie, rym niezamierzony. Ja nie wiem, czy Joanna Kulik też przyjedzie, a może będzie hologramem. 2 serduszka, 4 oczy. Oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy. Oj, oj, oj. Pokręciłeś głową na ten hologram. Oj, oj, oj. Czarne. Nie, przepraszam, redaktor się zasłuchał. Ja nie dziwię się mu, bo to przepiękne wykonanie w przepięknym momencie filmu. W każdym razie będzie można sobie te wspomnienia odświeżyć między 2 a 4 sierpnia w Katowicach, Dolinie Trzech Stawów, OFF Festival. Bardzo się cieszymy. No to jeszcze dołożymy coś z tego programu. Bardzo proszę, szybciej. Troszeczkę będzie teraz, jeśli państwo pozwolą. Oj, oj, oj, zrobi się. A to dlatego, że przewidziany jest również koncert zespołu Deserter, na który złoży się w całości ich debiutancki album Underground Out of Poland. Ale widzę, że i tu redaktor się odnalazł. Tak sobie czasem wyobrażam na przykład, jakby wyglądała wersja Desertera. 2 serduszka, 4 oczy. To jest taka zagwozdka. Ja też miałem, kiedy podczas koncertu Męskie Granie w Warszawie rozpoczął się utwór Andrzej Gołota, Gołota, Gołota. Zresztą brawurowo wykonany przez panie. Wydaje mi się, że... Znaczy, ciekawy byłem, jakby w tym wystąpił Cortez na przykład. I to są właśnie takie smaczki, które być może troszkę trzeba też zaserwować w kolejnej edycji, a ta zbliża się wielkimi krokami. No dobrze, w porządku. W takim razie 2-4 sierpnia OFF Festival. Mam nadzieję, że widzimy i słyszymy się w Katowicach. Tymczasem raz, dwa, trzy, czyli 123, tyle dni zostało jeszcze do rozpoczęcia festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Wiele rzeczy wydarzy się tam po raz pierwszy, na przykład po raz pierwszy w Polsce zagra John Fogerty, lider zespołu Creedence Clearwater Revival, podróżujący właśnie po świecie w związku z 50-leciem działalności artystycznej. Oprócz niego, właśnie, oprócz niego także po raz pierwszy w Polsce wystąpią zespół Wilki, ale ten amerykański, na dodatek o hiszpańskiej nazwie, czyli Los Lobos, oraz Foreigner. Foreigner, który od 35 lat domaga się jednego. Wszyscy wiemy, czego domaga się zespół Foreigner, bo chyba każdy z nas mówię tu o grupie 40+, przy tym utworze na szkolnej dyskotece. I tutaj jakie zostawiamy lekkie niedomówienie? Oj, duże. Prawda? Zespół Foreigner, który próbował dowiedzieć się, czym jest miłość. Tu zwykle DJ mówił, no kochani, to już ostatni utwór, także prosimy... Także ten. Właśnie. Zazwyczaj był to pan od WF-u albo... Ale jeszcze wtedy DJ-e to tak naprawdę byli rozchwytywani, nie czekaj, było czekaj, wielu. Nie, opowiedz. Nie, nie, już postawię tu kropkę, tym bardziej, że teraz już nie będzie do śmiechu, ale pozostajemy w klimacie lat 80. Wczoraj wieczorem na świat obiegła informacja o śmierci Marka Hollisa, wokalisty zespołu Tok Tok, którego głos słuchacze Trójki znają na pewno i rozpoznaliby w każdej porze dnia. Był liderem zespołu w 1981-1991, ta ósemka jakoś mi tutaj weszła. Nagrał 5 płyt, które pokazywały bardziej artystyczne oblicze popu. Tok Tok występowali także na festiwalach jazzowych, o czym nie wszyscy wiedzą, w tym na festiwalu w Montreux. Ich największe przeboje świetnie znamy. Ostatnia płyta zespołu ukazała się właśnie w 90-tych latach, ale po rozwiązaniu tegoż właśnie Mark Hollis nagrał jedną płytę solową w 1998 roku. Zatytułowana była po prostu Mark Hollis. Potem wycofał się z życia publicznego. Kolory tej wiosny bez niego będą zdecydowanie wyblakłe. We'll be right back. It's My Life to Mark Hollis i Tok Tok. Pan Piotr napisał: do dziś nadejście wiosny zawsze kojarzyło mi się z płytą The Color of Spring. Tok Tok w tym roku też mi się tak skojarzy, ale już inaczej. To Trójka, za 10 minut będzie 9. Na relację zaprasza PR Expert, eksperci Public Relations. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Tomek na końcu świata, czyli Tomasz Gorazdowski, który bada i zdradza tajemnicę dziś samoańskich tatuaży. Wiwat Samoa, kraj, o którym w Polsce wiadomo bardzo niewiele. Nie jest łatwo tu się dostać, nawet z nieodległych przecież wysp Cooka. Polecieć trzeba w zupełnie inną stronę, wrócić do Auckland, do Nowej Zelandii. Musiałem przesiąść się na samolot na Fidżi i dopiero stamtąd doleciałem tu, na miejsce. Talofa, olecie i Samoa, u ciebie aj tangata, u ciebie aj ili atunu. Jak mówi samoańskie przysłowie, jak przyjedziesz do nowego kraju, zanim zaczniesz przyglądać się miejscom, przyjrzyj się ludziom. Zastosowałem się. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to tatuaże. Duże, poważne, geometryczne, pokrywające sporą część ciała wielu ludzi. Wielu. Tatuaże w tej części świata to poważna sprawa, a na Samoa to już w ogóle. W tajniki PEA wprowadza mnie mistrz. My name is Michael Hickey, proprietor and owner of Urban Village Tattoos, Apia Samoa. It's more openly... Społeczna akceptacja tatuażu jest znacznie większa tu, na wyspach, niż gdzie indziej. Na południowym Pacyfiku historia tatuaży sięga daleko wstecz. W naszej kulturze zawsze był tatuaż i odgrywał ważną rolę. Tradycyjny samoański tatuaż został ostatnio skomercjalizowany, a jego tajemnice i wszystko, co z nim związane, w mojej opinii zanika. Kiedyś, jeżeli chodziło o męski tatuaż, to był to rodzaj przejścia z dzieciństwa w dorosłość. Teraz, jak masz pieniądze, to po prostu możesz sobie taki tatuaż kupić, jak parę butów. Bo to modne, a duchowa strona tatuażu już nikogo nie interesuje. Po prostu moda, pamiątka dla turystów, kawałek Samoa, który mogą ze sobą zabrać. Ale oczywiście są mistrzowie tradycyjnego samoańskiego tatuażu. Tatuują według starych, sprawdzonych zasad, ale tylko w niektórych wioskach są, na całym Samoa. Żeby taki tatuaż zrobić, musisz się do nich udać. To się dzieje i związana z tym jest cała tradycja, cała strona duchowa, taka sama od stuleci. Tradycja, którą trzeba szanować. Najpierw spotykasz się z mistrzem tatuażu, Tufongo. Z reguły bierzesz ze sobą Matai. Matai to szef twojej wioski, który wyjaśnia Tufonga, skąd pochodzisz, z jakiej wioski, z jakiego rodu. No i od tego wszystko się zaczyna. Potem sam proces tatuowania, a kończy się ceremonią ponownych narodzin. Na głowie tatuowanego rozbijane jest jajko jako symbol narodzin i rozpoczęcia nowego życia. To poważne sprawy, z których nikt nie żartuje. Męski tatuaż zaczyna się powyżej biodra i kończy się za kolanami. Wszystkie tatuaże wyglądają tak samo, te tradycyjne. Są identyczne i dlatego od razu wiadomo, skąd pochodzą, skąd się wzięły. Są inne niż tradycyjne tatuaże z Vanuatu, Papui czy Fidżi. Wszystkie samoańskie tatuaże są takie same, z wyjątkiem małego skrawka na plecach, wielkości pudełka od zapałek, gdzie można umieścić informacje, skąd się pochodzi, z jakiej linii, z jakiej wioski, kto zrobił tatuaż. To jedyne miejsce, którym tatuaże się różnią. Kobiece tradycyjne tatuaże zaczynają się poniżej bioder i sięgają aż za kolana. Linie, wzory są inne niż męskie, mają inne znaczenie, nie są tak mocne, tak intensywne, jak tatuaże u mężczyzn. Są delikatne. The woman's one, it just starts from the just below the hip area, different patterns, a little bit lighter, not as heavy as the men's one. Tatuaże podobno trafiły do Europy za sprawą kapitana Jamesa Cooka. Te tradycyjne na Samoa są dowodem na odwagę i męstwo tego, który poddał się tatuowaniu, bo to wyjątkowo bolesna sprawa, nawet jak na tatuaż. I teraz na koniec mogę przejść do tego, co w gazetach, bo się ładnie komponuje. Samoa Observer informuje o tym, że były kandydat na bokserskiego mistrza świata wagi ciężkiej David Tua poddał się tradycyjnemu PEA, czyli właśnie tatuowaniu. Dziennik na drugiej stronie informuje też o aferze korupcyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zniknęło 300 tysięcy tala, czyli około 500 000 złotych w przeliczeniu. Ministerstwo Finansów siedzi teraz w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sprawdzają. Dochodzenie trwa. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Do usłyszenia jutro. Proszę zajrzeć na Facebooka. Tomek na końcu świata. Zajrzałem sobie i tam Tomek pokazuje ciekawą pieczątkę. Proszę zobaczyć. Polecamy na Facebooku. Tomek na końcu świata. Na relację zaprasza PR Expert, eksperci Public Relations.